Хвърли хляба. 41-ва неделна беседа, държана от учителя на 22 юли 1934 година, 10 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Отче наш, благославяй, душе моя Господа! Ще прочета 11-та глава от Еклисиаст. Пред Тебе припадаме, Господи! Хвърли хляба си по лицето на водата. Това са думи неразбрани. Аз разглеждам света или живота, като всичко е тясно свързано. Всяко нещо си има свой смисъл за умните хора, всеки предмет в света има смисъл. За онези, които не са вещи, всичко за тях е откъснато, познато. Голямото нещастие в света седи в това, че всеки иска да бъде отделно щастлив. То е невъзможно. Защото кога хората са щастливи? При жертвата на животните те са щастливи, но животните са нещастни. При една война победителите са щастливи, но победените са нещастни. Може да ви наведа хиляди други примери. Когато майката иска да има едно детенце, да му се радва, тя е на крив път. Учителят иска да има ученик, той е на крив път. Музикантът иска да свири, и той е на крив път. Всички са на криви пътища, понеже отделно разглеждат. Казват да преминем живота добре. После, сегашните хора казват, кажи ни истината. Истината на сегашните хора не може да се каже. При това разбиране, което хората сега имат, само известни факти може да ви се кажат, но истината не може да ви се каже. Да ви кажа истината значи да ви освободя, да ви направя щастливи, той значи за мен е истина. А някой ми говори за факти, че това ставало, онова станало, това са догадки, които не носят никакво благо. Кой от вас не е казал, че е готов да се жертва, че ви обича, това са празни думи. Ще се жертва за мене. Аз го виждам, че той изял хиляди кокошки и ще се жертва за мене. Той изял хиляди агнета и ще се жертва за мене. Аз виждам, че агнетата са жертва за него, а той не може да се жертва за мене. Онзи, който се жертва за човечеството, той идва в 2000 години веднъж. Казвате, нека се пожертва. То беше предопределено. Христос да се жертва, за да изкупи човечеството. Ако Христос разбираше живота така, отделно, тази жертва нямаше смисъл, но понеже разбираше живота общо, целокупната жертва, която той направи, направи я за цялото. Следователно, цялото да живее, там е щастието на всеки един човек. Съвременното безверие и съвременния материализъм, то е частично разглеждане на живота, казват, човекът умре, всичко се свършва. Да, изменил се е човек, нека ми докаже някой, че целокупният живот на битието може да изчезне. Как ще се изгуби? Той, което съществува, как ще се изгуби? Нима мислите, че в онзи свят, който се е стопил в планината, че онзи сняг, който се е стопил в планината, се е изгубил? Той се е превърнал в вода. Ако водата се разложи на своите съставни части, ще отиде още по-високо в пространството и ще вземе още по-голямо пространство. Та когато някой говори, че нищо не съществува, нищо не съществува в техните глави, а извън техните глави нещата съществуват. И тогава има два вида в света, които може да проверим. В Америка има една религиозна секта, която поддържа, че в света материя не съществува, всичко е дух. Тези хора обичат да лекуват другите. Като дойде някой болен, който има болки в корема, казват, всичко е в духа, ти вярваш, че имаш болка. Откажи се от стомаха си и ще видиш, че ще оздравееш. Представи си, че си дух, откажи се от главата си и болката ще престане. И действително, хората много пъти оздравяват така. Един млад момък тръгнал на екскурзия, станало сблъскване на треновете и се счупил кръкът му на две. Викат един от тези лекари да го лекува. Той му казал, откажи се от крака си, мисли, че си дух и ще оздравееш. Че как така? Мисли по този начин и ще оздравееш. Той почнал така да мисли, оздравял. Сега другата част. Лекарят казва, сега ще ми платиш толкова време и ждивих за твоето лекуване и ти оздравя. ще ми дадеш 10 000 долара, когато оздравееш. Тогава ще плащаш. Той прилага една теория, която не е материална, а иска материално възнаграждение. По същия начин трябва да бъдем съобразни с нашето верою. Материята – това е формата на живота, доколкото животът в дадения случай може да се прояви, следователно материята е в едно вечно видоизменение, понеже всичките промени стават само в материалния свят. До тогава, докато човек съдържа нещо материално в себе си, то ще се изменя, то расте. Ние казваме, ако искате да не се изменете, станете дух. Но до тогава, докато вие имате материя, вие ще се изменете, ще имате страдания, ще имате несрети, ще имате незгоди. Всички тези неща ще дойдат. Изменят се нещата, ще бъдете млад, после на средна възраст, после стар и след това вече ще минете в другото положение. Сега няма да се връщаме в известни философски разсъждения. Има известни философски разсъждения, които са полезни за гимнастически упражнения, но не са те, които могат да се приложат в живота. Ако вие знаете, че вътрешните ъгли в триъгълника са равни на две прави, какво ще ви послужи това в живота? Или ако разрешавате Питагоровата теорема за правоъгълния триъгълник, че сборът на квадратите на катетите е равен на квадрата на хипотенузата, какво ще ви послужи? Ако знаете даже съвременната химия, знаете как се съединяват, как се разединяват елементите, какво ще ви ползва? Нима хората, преди да познават химията, техните процеси не са ставали по химически начин? Когато човек е бил в първи клас, не е виждал химически процеси. Те са ставали в неговия стомах, преди да е знаел нещо за тях. Преди човек да знаеше законите на светлината и тъмнината, той се ползваше от тези закони. Следователно, от това гледище човек е трояк. Той е човек, който е човек на съзнанието. Той е човекът животно. Има човек, който е на самосъзнанието. Той е човекът, който се движи и страда. Има човек, който е на свръхсъзнанието. Той е Божия човек. Той е човекът на пълната мисъл. Този човек на съзнанието, той е учил законите само да се удоволствува, той мисли само за ядене и пиене, нищо повече. Някой път, мисли някой път, има любовни чувства, те като водата са малко. После в старини ще го носи, ще каже как писата от той сладки думи. Такъв един човек, каквото обещава, той нищо не изпълнява. Нито едно животно до сега не е изпълнило своето обещание. Защото в животните срам не съществува. Те разбират живота, че трябва да се удоволствуват, че трябва да живеят. Той разбира живота, че трябва да живее. Понеже животните живеели, понеже човек се подига върху почвата на животните, сега не го вземете в този смисъл. Той е един философ. Животното е един философ, казва. Не трябва да се мисли много върху живота и аж и пий. Тъй казва този човек. След като си ял и пил, този гостилничар е взискателен. Той ще ти тегли една сметка, казва, ще платиш. Ти нямаш толкова пари, дойде страданието, казва. Като си имал толкова пари, защо толкова много яде? Че има хора, които много ядат. Ще ви приведа два примера за такива хора. Един българин отива в един български град, в турско време било. Гостилничар имал 25 тенджери с яденета. Той му дал от първата тенджера, от втората дал му от всичките 25. Купил му един двоен хляб от 2 кила, най-после направил сметката, колко струва 6 бишлика. Ефенди, ако имам само 6 души, такива абонати като тебе, достатъчно ми е. Сега естествено положение ли е това? То е болезнено положение. Аз знае следния факт. Един американец влиза в едно богато семейство, дето е приготвен обяд за 20 души гости. Той изяжда всичкото с хляба. Ще кажете, къде го е турил? Този същия господин отива в едно заведение, дето е приготвена храна за 74 деца, той изял кафето и хляба. А ако такъв господин ви дойде на гости, колко време ще го държите? Ние сме дошли да контролираме нашия живот по отношение на лакомията във физическото поле, но на лакомията в духовния живот у нас не сме господари. Какви ли не фантазии, каква лакомия, която ни причинява хиляди страдания. Така казвам, в старо време всички велики хора, водители на човечеството, съзнавали, че човечеството трябва да се откаже. Хората индивидуално трябва да се откажат от много блага, които за сега не са ни необходими. Така представете си едно същество, според законите на индусите, един мамонт, който той е една елементарна душа, който е едно грамадно предпотопно животно, което може да се въплоти в едно малко четириного животно сега на земята, но да се запазят неговите желания в лакомията. Той животно, без да подозира, че неговата форма е малка, но има желанията на той грамадното животно и се намира в противоречие. Окултната наука твърди, че едно време е било епоха, когато хората на земята са имали 35 метра височина. Торете каква е била тяхната широчина? Това са хипотези, не са научни твърдения, как ще го докажем? Учените хора твърдят, че това има на Слънцето, онова има на Слънцето, по някакъв си начин доказват, че такива и такива елементи има в Слънцето. Доказват, че светлината пътува с голяма бързина, че с известни методи доказват то и нещо, това са научни потънкости, които нито ги твърдят, нито ги доказват. Светлината се движи с една скорост, даже то и смятане точно не е изчислено колко е далеч Земята от Слънцето. При всичките математически изчисления едни твърдят, че Земята се намира на 92 милиона мили или 93 милиона мили от Слънцето. Питам, каква вероятност е тази, ако ти тръгнеш за Слънцето и те оставят на 1 милион мили от Слънцето? Казва, то е нищо. Как нищо? Разбирам, на 3-4 пети от Слънцето да дойдеш или на 1 метър, или на 1 километър, но 1 милион мили не е така. Може би има учени, които знаят точно колко е от тук до Слънцето, но техните ученици, като превеждаха техните познания, направиха погрешки. Една малка погрешка в живота много струва. Ако вие вложите 25 стотинки със сложна лихва в някоя банка и ако ги бяхте вложили преди 2500 години, знаете ли каква сума щеше да бъде? Един математик изчислил, че след 2500 години, ако нашата земя беше цяла от злато, не може да се плати тази сума. Той изчислил, че трябва 9000 години и всеки 9 минути да пада по една земя в банката, за да се изплати тази сума. Значи, ако земята е от злато, не може да се плати. Та приложението. Една малка погрешка в живота след време, ако ни изправите, тя може да причини голяма вреда. А пък една малка добродетел, след време по същия закон, тя може да бъде в голяма услуга на самия човек. Та законът. Всички хора трябва да се учат да дават и да не мислят само за себе си. Правото мислене най-първо мисли за Бога, мисли за ближния си и мисли за себе си. Това е правия път. Сегашните хора за Бога не мислят, а само за себе си мислят. Те мислят и за ближния си, само ако им остане свободно време. А правата посока е ближният, той е за съсредоточие. Бог е началният закон, после е ближният, а човек е съединителната нишка, той е съединителното звено. Той трябва да се съедини с вечността. Той трябва да оправи нещата, а ние до толкова сме се отдалечили от първоначалната истина, така всички сме станали нечисти. Вземете за пример. Слънцето има известни лечебни свойства. Няма болест, която слънчевата система да не може да лекува, но при известни условия. За да може той слънце тебе да те лекува, ти непременно трябва да се докараш в хармония, да докараш твоя ум. Ти непременно трябва да докараш в хармония твоето сърце. И непременно трябва да докараш в хармония твоята воля, да възприема този лъч, който носи. Няма болест, която да не може да се лекува. Или както Христос е казал, да повярвате в какво? Повярвай в Бога. Бог е нещо повече от Слънцето, Бог е нещо повече от Вселената. И старите пророци са мислили даже много по-положително, казва там писанието. Бог казва, опитайте ме в ден скръбен и ще ви помогна и ще ме прославите. Еврейският народ има една заслуга, че във време на големи бедствия те опитваха този закон и когато се обръщаха към Бога, той им помагаше и те се връщаха в своите пътища. Питам. Тези болезнени състояния, които сега идват, на какво се дължат? Нашата култура е християнска. Ако се разгледа днес тази култура, християнството днес не е заквасило цялото човечество. Външно, привидно, в условията всички носят името християни, но по същество ние не носим християнски дух. Та какво показа войната в 14-та година? Цялата християнска култура се опита. Най-образованите народи, всички народи, които бяха цветът на човечеството, излязоха и цели 4 години се биха непреривно без примирение, че не можеха да приберат и ранените си от бойните полета. 4 години без примирие, как ще обясните той противоречие? Ние мислехме, че като нашата култура друга няма, че всички други култури са били извратени. Нашата култура обяснява един окултист, понеже войната е станала за 2000 години, християнските народи не давали каквото трябва, не изпълнявали Христовия закон, че трябвало да се направи жертва. Затова трябвало да стане тази война в 14-та година, за да се дадат хората в жертва, да дадат нещо около 400 милиарда загуби на Европа. Това е една глоба за 2000 години, че те не са изпълнили своя закон. На Германия наложиха 120 милиарда. Че цяла Германия да се продаде не може да даде толкова, че всичкото злато в света възлиза на 100 милиарда. Откъде ще вземе само Германия толкова да плати? Когато тези обединени народи победиха, наложиха на Германия 120 милиарда да е справедливостта. Нито едната, нито другата страна съзнават, че има една непреривност и една неправда. Те не могат да изправят. Мислите ли, че европейските народи са разбрали? Европейските народи наближават към един страшен изпит, дето ще познаят, че има един велик закон в света, разумен закон. Те ще се научат да изпълняват и да се подчиняват на този закон. Той, което хората наричат Божи съд, Господ иде не тъй да се проявява, както в миналото, но той ще започне така да учи, че и глупавите ще почнат да разбират, че в света има нещо разумно. Ако се говори за някой път, някои хора се изпоплашат и казват, какво ще стане с нас? Нищо няма да бъде с нас. Ако ние възприемем Христовия закон, какво ще изгубим? Ние сме го приложили в действие. Много е изгубил светът. Сега иде друга една война за неизпълнението на този закон. И войната може да се прекрати само по един начин, ако се приложи законът на любовта. Само тогава войната може да бъде предотвратена. По този начин, както сега разсъждаваме, всички вярващи християни, всички проповедници в цяла Европа, в целия християнски свят трябва да се дигнат и да кажат доста сега за истината. Не да защитават личните си интереси, но да кажат какво становище трябва да заемат всички. И най-после ние какво становище да вземем. Казваме, ние може ли да оправим света? Ние няма какво да оправиме света, но ние не трябва да го разваляме. Ние не трябва да противодействаме. Не, че върху плановете на Бога не може да има въздействие. По някой път питам, дали по другите системи, по другите земи има грехове, както на Земята? Не. В нашата Вселена само Земята е изправилница. От всички други системи, всичките престъпници, само тук ги пращат на Земята. Когато стане дума за изправление, Бог слиза тук да оправи тази Земя. За изправление все по-големи величия от всичките системи. Най-умните, най-великите хора грешат, тук се изпращат за изправление и когато се изправят, всеки си отива в своето отечество, откъдето е дошъл. Може 10. 15 000 години, може за 100 000 години или за милиони години. То е безпредметно. Но който е дошъл на земята, трябва да се изправи. Време има колкото искате. Сега вас това не ви интересува, както няма да ви интересува, ако ви разправяме за някой богат американец милиардер. Вас ви интересува това, което е полезно за вас. В слънцето, в светлината, която излиза от слънцето, съвременните хора, ако поддържаха Христовото учение, щяха да намерят всичкото свое благо. Ама от какво излиза нещастието в света? От една дума, казана не на място. Семейството се разваля само от една дума. Тези, които са се съчетали, които са умирали едни за други, малко яденето не е добре сготвено, мъжът казва. Така както си пригорилато и ядене, сляпа ли беше? Оттам насетне проработито и любовта си взима крилата. Някой влиза в училището и изобличава учителя си, учителя казва, ти си голям простак. Между слуга и господар, между всички. Най-после, като се усеща слаб, почва да крие той и казва, чакай, аз ще се покажа, че аз не съм простак. И тогава ние ще се намерим в положението, минава едно момче при един американски пехливанин, той го бута и пехливанинът му ушива една плесница, той се търкунал на земята, погледнал го и стърсил си праха и си казал, чакай, аз ще ти дам да разбереш. Почва да следи този американски юнак да види как се упражнява. Той 10 години се упражнявал. Един ден, като развил тази грамадна сила, казвам, познаваш ли ме? Не те познавам. Едно време ми удари една плесница и аз се търколих на земята. Казва, сега да те ударя, че да разбереш. Удар за удар. Или как се разрешава? Нищо не се разрешава. Ако човек в света си отмъщава, какво добива с това? До сега са проповядвали християнските проповедници. Един евангелски проповедник проповядвал следното наказание. Колко време ще стои един грешник в ада, за да сплаши, той казва на слушателите си. Ако всяка една година по една капка се изпарява от океана, че като влезе някой в ада, колкото милиона години вземе, да се изпари всичката вода от океана, пак наказанието няма да се свърши. Турците казват и да видиш, пак не вярвай в това. Защото ако вие тълкувате Стария Завет, дето се казва, вечно ще ви изхвърли от лицето си, не се минават 50 години, пак праща някой израелски пророк след 100 години, пак най-много до 250 години казва, 10 рода по 25 години, това са 250 години на затвор. Това не е малко да бъдеш отчужден. Сега ние ще се върнем към онази велика любов. Светът е създаден за благото на човешката душа. Светът е създаден за благото, заради вас. То, онова, което Христос е проявил, много малко е писано за това, което Христос е казал. Каква светлина щяхме да имаме, ако всичко беше писано? Много малко е писано от това, което е казал, но то е написано някъде. Той, което Христос е казал, е написано в човешките души. И от 2000 години Христос не е престанал да говори. Чрез устата на всички проповедници в света Той е говорил. Чрез устата на всички добри хора Той е говорил. Чрез устата на всички съдии Той е говорил. Навсякъде Той е говорил и е говорил по такъв начин, че иска да убеди света да бъдат справедливи всички хора. Най-първо, в сегашните условия, всеки човек в себе си трябва да бъде справедлив, трябва да бъде и чист. Чистотата, това е здраве на човека. Човек, за да бъде силен, трябва да бъде чист, а за да бъде умен, той непременно трябва да бъде справедлив. Изгуби ли човек онова чувство за справедливост, той изгубва своята интелигентност. Че какво от това, ако не съм справедлив? Ще престанеш да бъдеш умна душа. Казва писанието и постави Бог вражда между змията и човека. Той казва, змията ще нарани петата на жената, а тя ще измаже главата. Следователно, главата на злото в света ще бъде стъпкана от петата на жената. Значи злото ще изгуби своята интелигентност, следствие на това ще бъде победено. Сега това не е механически опит, за пример всички имате една опитност, например някой ден, вие сте раздразнени, какво сте раздразнен? Представете си, че имате един ваш брат по кръв, когато обичате. Той взел 1000 лева и не ви ги връща. Вие му се сърдите. Ако му се сърдите, какво печелите? Нима любовта на брата ви не струва 1000 лева? Дайте му още 1000 лева. Къде ще му отиде краят? Давайте до тогава, докато дадете и последното петаче. След като нямате какво да давате, станете му слуга. Ама вие ще кажете тогава, къде отиде богатството, че сега братството къде е? Сега има ли братство? Ако човек върви по този път, по той разбиране, той ще обърне брата си. Когато ти станеш слуга на брата си от любов и почнеш да му даваш храна, хляб, той вече от тебе зависи. Аз казвам, че ако сегашните жени знаеха, те можеха да оправят света само с месене на хляба. Аз съм виждала жени, които месят хляб и не знаят как да го месят. Една млада жена, като седне там, вложи всичките си чувства, всичките си мисли, всичката си вяра, този хляб, който тя даде, той ще се проникне. А тя, като седи там кисела, като го пече, мисли да се освободи, казва, той не е за мене, той е за слугиня. Най-после дойдоха слугините да месят хляба и на какво замясаха хората? На слугини. Трябва да се върнат не слугините да месят хляба, но почтенните професори. Не само това. Аз препоръчвам на всинца, вие, който от вас знае да меси хляб, той да си меси хляб. 3-4 месеца само той да си меси и да чете всичките молитви, които знае, и като го меси, и като го пече, да не остане нито трошица. Сега вие ще възразите, той не остана сега. Аз имам толкова по-важна работа. Каква е по-важната работа в света? Аз меся хляб, който може да примири двама души. Моя хляб е на мястото си. Ако аз пиша една книга, с която двама души се скарат, кой какво искал да каже, като се карат, какво е казал Христос? И до сега се карат, християнските служатели се карат, какво искал да каже Христос? Христос искал да каже: стани хляб и нека те изядат хората. Ако те изядат, ти тогава човек ще станеш. Докато не те изядат, ти човек няма да станеш. Христос казва: аз съм живия хляб и който ме яде, ще има живот. Как ще разберете? Не плътта, но онова, което човек мисли, то е човекът. Мислите, онези възвишени желания, възвишени постъпки, то е човекът. Когато ти възприемеш мисълта на човека, когато ти възприемеш неговите благородни желания и когато ти възприемеш неговите благородни постъпки, които не са материални, то е човекът. Казвате, който еде, той ще бъде жив. Той, което имаме някой път, не е човекът. То е едно такси. Ти ще излезеш от това такси, таксито ще погребат някъде, казвате, дали със същото такси пак ще оживеем? Не. Благодарете на Бога, че втория път, като дойдете на земята, такси няма да има. Едно такси, което трябва да ремонтират като сегашното, едно такси, което трябва да претърпява всичките незгоди и грехове, и робство, и пороци, всичко това, благодарим за такова такси. Трябва да изидаме едно такси, в което престъпления да не стават. Питам сега. Коя глава днес е свободна от лошите мисли и желания, я ми кажете? Кое тяло е свободно от лошите постъпки? Вие ще кажете, че условията са такива. Условията, това е външния свят. Човек, това са вътрешните състояния. Човек е над условията, човек е над състоянията. На всяко едно вътрешно състояние съответства едно външно условие. До тогава, докато ние мислим, че условията са, които заповядват, животът ще бъде такъв, какъвто е. Та нима, което казва Христос, не е същото. Казва Христос тъй: имам власт да положа душата си, имам власт и да я взема. За да познаете, че син человечески има власт, казва на болния: дигни одъра си и ходи. Мойсей е писал, че в събота не може да си дига одъра. Ние сега мислим, че е ненарушимо, както е писал, да не се съгреши. В какво ще съгрешиш? Ако в дадения случай си се разгневил, превърни своя гняв в любов. Ето човекът. Той е най-гъстата материя, която трябва да трансформираш в светлина. Ти имаш в себе си едно завистливо чувство, имаш ревност. Аз гледам навсякъде. Вземете сегашните музиканти, какви ли не ревности, казва. Музиката колко благородни свойства създава за музикантите, казвам. Има три вида музиканти. Едни, които свирят за удоволствие, други, които свирят за пари, и трети, които служат на Бога. Те са бъдещите музиканти, те като дойдат, като засвирят. Сега двата вида музиканти ги имаме, за удоволствие и за пари. За мене важи един контраст. ще отидеш там и ще направиш сделката. Хубаво, той не е лошо. Тази музика няма да спаси света, разказваше ми един американец. Аз, казва, слушах Камила Русо. Тя беше ученичка на Паганини. Казва, когато слушах Сънят на живота, аз реших да се примиря с всичките си врагове в света. Каквито прегрешения имах, като излязах, исках да се примиря с цял свят. Тогава, къде ние ще покажем нашата вяра? Казват учениците, предай ни вяра, законът е такъв. Не може да ти се предаде вяра, ако ти не обичаш, защото вярата проистича от любовта, която имаш. Любовта носи живот. Ти може да си създавиш едно мнение, заслужава ли твоята любов, ти обърни въпроса друго яче. Ти заслужаваш ли любовта на другите? Ти мислиш дали другите заслужават твоята любов. Той все същия закон, въпросът ни седи там. В света великият закон на любовта е, че ние всички сме носители на любовта. Ако ние дадем ход на Божията любов, то всичкото това благословение, което любовта носи, ще остане вътре в нас. Ние ще станем хора силни. Всичкият успех на човека зависи от любовта, която има. В науката и в музиката. Навсякъде, дето има любов, човек побеждава. Дето любовта се оттегля, нещата стават невъзможни. Даже и една война, тази страна побеждава, дето има любов. Когато дойдем да разберем закона на любовта в пълния смисъл, светът ще се поправи. Хвърли хляба. Кой хляб? Онзи хляб, който Бог ти е дал. Който ти не можеш да ядеш, хвърли го във водата, в най-добрия живот. Тори там хляба, той ще живее. Писанието казва, хвърли семето си. Да казвам, при сегашните разсъждения, знанието, което имате, дръжте го в себе си. Не да се откажете от знанието си, но вашето знание трябва да има една малка запалка. На най-богатите хора им трябва. Аз съм привеждал много примери, няма какво да привеждам повече. При сегашните условия на хората се изисква много малко, за да влязат в правия път на разбиране. Защото прави са нашите стремежи. Ние искаме да стане нещо от нас. И то е правото. Човешката душа трябва да добие своята свобода. Потребна е свобода за човешката душа. Един съвременен учен човек прави следните изчисления. Какви възможности се крият у човека? Той казва така. Ако всичкото знание днес се събере, от хиляди години до сега се събере в 99 тома, като Библията, в мозъка, след като се напечати то и знание, ще остане още място за 999 такива книги. Значи, какви грамадни условия има още в човека, той да расте и да се развива. Той още дори не е на половината на пътя на своето развитие. Той се намира още в своето детство. Пред него седи един велик простор на развитие. Като погледнете как се е развивало човешкото лице, погледнете на жабата и като дойдете до човека, ще видите грамадния простор, как се е повдигнал човек, как се е оформило човешкото лице. И то няма да се спре там. Съзнанието на човека няма да спре до тази област, дето сте сега. Та любовта, като влезе в света, трябва да ви напълни. Всички хора в бъдеще трябва да бъдат силни не само по музика, но трябва да бъдат силни по любов. Няма по-мощна сила от любовта. Когато дойдоха да уловят Христа, онези, които бяха въоръжени, само като ги погледна с любов, всички паднаха на земята. Понеже той искаше да спре, каза, кого търсите? Ако е за мене, аз не съм от страхливите хора. Пуснете моите ученици да си вървят, мене хванете. Христос не се спря при малкото страдание, то беше нищо. Той влезе в устата на смъртта, но смъртта се намери в трудно положение. Намери се един човек, когото не можа да сдъвче. До тогава смъртта всички дъвчеше. Намери се един човек, когото смъртта не можа да сдъвче. И като не можа да го сдъвче, повърна го назад, както китът повърна Йона, казва тогава смъртта. Още веднъж такъв да не ми го носите. Какво стана със смъртта? От тогава всичките й зъби изпопадаха и тя е без зъби. Сносе, но няма уния ногти и зъби, които имаше. Още малко остана, когато хората ще бъдат свободни от нейното робство. Сега хората казват, няма какво, ще се мре, но хвърли хляба на любовта. В света хвърли хляба на отчаянието, на обезсърчението, на болестите. Навсякъде не търсете да кажете, чакай да намери един светия да се помоли. Не вземайте вие мястото на светията. Вие сте точно на мястото. Светията може да е на 4-5 километра. Какво ще прави този светия? Като помислиш за този светия, той ще каже, братко, започни работа, аз ще ти помогна оттам. Та всичките светии не са такива егоисти. Когато се намериш там, като повикаш всички светии, те ще ти помогнат. Ако сегашните хора разбират така, ще дойде един беден, казвате, да повикаме един светия. Знаете ли какво е направил един от видните проповедници в Лондон, Спържен? Събират се най-видните проповедници и казват да се помолим на Господа да ни даде една грамадна сума. Спържен казва, братя, да не изкушаваме Господа. Ето аз давам от себе си 2000 английски лири. Брат Джон, виден философ, дава 5000 лири. Започват всичките да дават. Ето така се извършва волята Божия. Съберете парите, кооперирайте се, че Господ ще изпълни вашите сърца да изпълните Неговата воля. Сега ние сме в Божия храм, мислим, че само от хляб се нуждаем, той е третокласен, третостепенен хлябът. Сегашният свят се нуждае от хубава и красива мисъл. Като ти говори някой, като те погледне, какво искаш? Иска пари на заем. Като погледне, казва, ще ги върнеш ли? Някой път поискаш, той дигне рамене, няма. Той има, но не иска да даде. Да ми каже истината. Имам, но нямам доверие в тебе. Ние считаме, че не е полезно да се каже истината. Не. Истината, но фактът трябва да се каже. Преди години минавам, срещам един беден човек, който проси. Поглеждаме и почва да ми разправя, че е женен, деца има, жена му боледувала. Аз го виждам, че малко мирише на винце, но нищо не казвам. Казва, дай ми нещо. Казвам му, ела с мене. Не, казва, оставам. Ела с мене. Отиваме в гостилницата и казвам, ще му дадеш ядене да еде, но пари няма да му даваш, защото аз виждам, ако му дам парите, ще отиде да ги изпие, казва, за жена ми. Ще дойде да видя жена ти. Няма какво да я виждаш. Аз искам да проверя работите, да не ме лъжиш. Три деца имам. Нито жена, нито деца имаш. Той не е женен. Казвам да престанат всички онези самоизмами, белите и черните лъжи. Според мен, като не можеш да кажеш истината както трябва, мълчи си поне. Ако не можеш да кажеш на себе си истината, мълчи, не говори лъжи. Ти казваш от тебе, човек не може да стане, то една лъжа. Твоят живот не зависи от тебе. Онзи, който те е изпратил на земята, той знае в неговите ръце е твоят живот. Той знае, че ще стане. Той те е пратил да стане нещо от тебе. Онзи зидар може ли да каже, че нищо няма да стане от тази къща? Най-първо говорете истината на себе си. В този век вие се поставите на най-тежкия изпит. Давам ви едно правило. Търсете Бога във всяко време. На Него възлагайте надеждата си. Не търсете хората да им разправите. Като направите 99 опита, да имате един положителен опит. Бог казва, преди да поискате, аз ще ви отговоря. Вие виждате, че Господ живее в сърцата на хората, навсякъде живее Бог. Ако ние го познаваме, ако имаме любов към Него, Той ще ни избави. Мога да ви приведа много примери, но няма какво да ви превеждам сега. Внесете любовта си във всичко, се съмнявайте, но не и в Бога. Три неща трябва да имате предвид. Бога обичайте. В ближния си не се съмнявайте и себе си не презирайте. Щом ти грешиш, ти презираш себе си. Щом човек греши, той презира себе си. Пази се да не паднеш в грях, защото ти уронваш своето достоинство. След като направи едно прегрешение, ти имаш най-ниско положение, казваш, на какво ниско положение съм, не. Не излагай себе си на изкушение, нито на позор. Люби Бога. Не се съмнявай в ближния си. Не презирай себе си. Благословен Господ, Бог наш. Тайна молитва. 41-а неделна беседа, държана от учителя на 22 юли 1934 година, 10 часа сутринта, София, Изгрев.